ciebie może też. No to nie mogę się doczekać. Wybory muzyczne Agaty Passent w rezydencji w niedzielę między 15 a 17. Zofia Sylwin i Agata Passent. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do normalnej pracy wróciło lotnisko w Berlinie. Późnym wieczorem na 2 godziny pracę portu sparaliżowały drony. Zbigniew Ziobro otrzymał wniosek o uchylenie mu immunitetu. Teraz ma kilka dni na jego zrzeczenie się. Co czwarty Polak chciałby jednak większej dostępności do broni palnej. Za chwilę o wynikach nowego sondażu. Na blisko 2 godziny zawieszono działalność lotniska Berlin-Brandenburg z powodu aktywności niezidentyfikowanych dronów. Wstrzymano loty do Bazylei, Oslo i Barcelony, a samoloty z Londynu musiały wylądować w Hamburgu. Przekierowano również loty ze Sztokholmu, Antalyi i Helsinek. Lotnisko nie działało między 20 a 22. Na początku października drony nieznanego pochodzenia zakłóciły operacje lotnicze na drugim co do wielkości lotnisku w Niemczech, w Monachium. Do podobnych sytuacji doszło kilka tygodni temu także w Oslo i Kopenhadze. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze trafił do Sejmu we wtorek. Zawierał także prośbę o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dokument ocenili Sejmowi. I zmieniamy temat. Wniosek o uchylenie immunitetu został skutecznie dostarczony Zbigniewowi Ziobrze drogą mailową. Kancelaria Sejmu potwierdziła to komisji regulaminowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ma teraz 3 dni na zrzeczenie się immunitetu. Policja apeluje o zwiększoną czujność na drogach oraz wyrozumiałość wobec innych kierowców. Do końca weekendu w trakcie akcji Znicz nad bezpieczeństwem będzie czuwać ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego. Nie każdy jeździ samochodem na co dzień, ale dla każdego musi się znaleźć miejsce na drodze, mówi w rozmowie z nami Robert Opas z policji. Przestańmy uważać, że to my jesteśmy na tej drodze najważniejsi i że wszyscy muszą się stosować do naszego stylu jazdy. Jeżeli jadą zgodnie z przepisami, ale troszkę mniej sprawnie, dotyczy to i młodych, świeżych kierowców, którzy też, można powiedzieć, są tak zwanymi jeszcze niedzielnymi kierowcami, ale także seniorów za kółkiem. Oni naprawdę jeżdżą, jak pokazują statystyki, bardzo bezpiecznie, porównując na chociażby moją grupę wiekową. Droga jest dla nas wszystkich. W zeszłym roku w okresie wszystkich świąt doszło do 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych. Podczas akcji Znicz policjanci będą kontrolować m.in. prędkość i trzeźwość kierowców. Na drogach pojawią się nieoznakowane patrole grup Speed, a niektóre skrzyżowania i odcinki dróg będą kontrolowane z powietrza przez policyjne drony. Niemal połowa Polaków uznaje, że obecne przepisy dotyczące dostępu do broni palnej są wystarczające. To wynik najnowszego badania IBRIS. Co czwarty Polak chciałby jednak większej dostępności do broni palnej. Obserwujemy bardzo konkretną jedną grupę, istotną też jakby z punktu widzenia tego obrazu społecznego, która w sposób zdecydowany opowiada się za większą liberalizacją. To są najmłodsi Polacy w wieku 18-29, którzy w sposób istotnie częstszy wskazują, że oni chcieliby ułatwienia do posiadania broni. Powiedział nam Marcin Duma, szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Redaktor naczelny miesięcznika Strzał.pl Jarosław Lewandowski wskazuje, że własną broń ma poniżej 1% Polaków. Jego zdaniem to zdecydowanie za mało. Mamy 160 tysięcy pozwoleń wydanych, ale ten polski system powoduje, że jedna osoba ma często po kilka pozwoleń, więc to nie jest 160 tysięcy osób, tylko to jest znacznie mniej, gdzieś między 250 a 300 tysięcy. Sondaż pokazuje też, że szkolenia cywilów z obsługi broni popiera niemal 94% Polaków. Także ponad 46% respondentów uważa, że upowszechnienie dostępu do broni pozytywnie wpłynęłoby na obronność kraju w sytuacji wojny. Mołdawia ma nowego premiera i nowy rząd. Wybrany w cieniu rosyjskich działań hybrydowych parlament powołał na szefa rządu Aleksandru Muntenau, kandydata proeuropejskiego, choć spoza polityki. Takiego początku pracy premiera Aleksandru Mundanu nikt się nie spodziewał. Exposé przed głosowaniem nad wotum zaufania dla niego i jego gabinetu trwało zaledwie 10 minut. Mimo to padło tam sporo deklaracji. Między innymi ta, że nowy rząd wprowadzi Mołdawię do Unii Europejskiej w 2028 roku. Obiecuję, że będę premierem, który słucha, szanuje innych i pracuje, a nie będzie populistą. Będę mówił prawdę, nawet gdy rozwiązania będą wymagały wspólnego wysiłku całego kraju, powiedział nowy premier. W skład jego gabinetu wchodzi 16 ministrów, z których część pracowała w poprzednim rządzie. Sam premier, ekonomista i biznesmen debiutuje w polityce. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie, po południu wzrastające do dużego i tam wieczorem słabe opady deszczu. Początkowo miejscami silne zamglenia, a rano lokalnie zanikające mgły. Na termometrach będzie od 8 stopni na północnym wschodzie przez 14 w centrum do 19 na południu. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Anna Dudzińska. To była bardzo długa droga, żeby dojść do tych, którzy mówią po raz pierwszy. A od razu pomyśleliśmy, że to jest dla nas w jakiś sposób najważniejsze, że być może jest to też jakimś obowiązkiem mówienia o tej historii. Właśnie przez nich, przez tych, których nikt jeszcze nie usłyszał. To w ogóle jest też dla mnie przede wszystkim taka uniwersalna opowieść o traumie. O potrzebie wspólnoty, o tym, że czasem w największym nieszczęściu wystarczy, jeśli ktoś inny człowieka przytuli, i o tym, że można się porozumieć z innym człowiekiem, nawet jeśli nie zna się jego języka. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. I had a dream of the way I thought it should be, so I moved to the suburbs, yeah, just me and my family. On the block I live, you got everything that a man would need to own. Two cars in each garage and a gun in every home. Now sometimes I gotta go away, and I know for a long time I'll be gone. Well, I get so afraid of leaving my baby all alone. I keep a secret in a dresser drawer of a bright little house where the lawn's fresh and mown. Two cars in each garage and a gun in every home. Sometimes I wanna take my little boy and hold him in my arms, shield him from all pain, protect him from all harm. From a world gone crazy now, from a world that's gone all wrong. But I don't know what to do, no, I don't know what to do. Some nights I put my baby to bed and I shut out all the lights. I sit downstairs in the living room and I listen to the sounds of the night. I stare out my window onto a street so empty and alone, filled with two cars in each garage and a gun in every home. And I don't know what to do. No, I don't know what to do. Gun in Every Home. To jest jeden z utworów, który jednak nie trafił wtedy w 1982 roku na płytę Nebraska, ale trafił teraz, w 2025, na kolejną wersję tego albumu. Bruce Springsteen otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Jestem już po projekcji filmu Springsteen Ocal mnie od nicości i polecam wizytę w kinie. Z tym, że proszę się nastawić, że to nie jest taki film biograficzny, do jakich nas przyzwyczajało ostatnio o kino. To nie jest film w rodzaju Bohemian Rhapsody czy Elvis. To zupełnie inne podejście do biografii artysty. Mało obiektywnie, rzecz jasna, polecam Państwu. Najlepiej samemu pójść do kina i się przekonać, jak wypada w konfrontacji z naszym wyobrażeniem ten obraz. Springsteen, ocal mnie od nicości. I to dziś muzyka Bruce'a Springsteena otworzyła nasze spotkanie w tym programie w Trójce z piątku na sobotę. Szczególny to czas, ten 1 i 2 listopada, ale dziś obok tych akcentów 1 i 2 listopadowych w Trójce także pamiętamy o tym, że ukazuje się nowa muzyka. Ciągle docierają do nas nowe, znakomite płyty i to właśnie 31 października ukazały się dwie ważne płyty, które będą dzisiaj głównymi bohaterkami naszego spotkania. Już widzę, że właściwie nie dwie, ale trzy, ale o tym wszystko po kolei. Bolewski i Tubis to jest pierwszy album, o którym Państwu teraz kilka słów opowiem. To jest płyta duetu Radka Bolewskiego, czyli śpiewającego perkusisty i Macieja Tubisa, pianisty, kompozytora, aranżera. Radek Bolewski pisze teksty do tych piosenek. Kochaj to jest tytuł ich nowego albumu. tych chwil, to jedna z tych chwil. To jedna z tych chwil, to jedna z tych chwil, to jedna z tych chwil. Thank you. gdyby można było wrócić, pomyśl sobie tak choć raz, ekscytacji poczuć tamten prąd, wziąć w ramiona cały świat, noc popijać winem, patrzeć w dal, to powietrze miało słodki smak. Czy jest dobrze tak jak jest? Czy ten kolaps wciąż ma sens? Chciałem z głowy cię wyrzucić, uśmiech przyklejałem sztuczny, smutnych fraz nie chciałem nucić, lecz zbyt łatwo było wrócić. Zastygnięte martwe skały, przez obrazy w ruch wprawiane, słowa, które wybrzmiewają wciąż, choć są tylko napisane. Halucynacją Bolewski i Tubis, Radek Bolewski na perkusji i przy mikrofonie, Maciej Tubis, fortepian, syntezatory, to skład tego duetu. Kochaj, to jest ich najnowsza płyta. Widzę na stronie artystów bolewski-tubis.com, że premiera oficjalna przewidziana jest na 7 listopada tego roku. Ale już cały album, niedługi, to prawda, 8 utworów, 35 minut muzyki niespełna, jest już w serwisach streamingowych w formie cyfrowej. Można zatem już sięgać po te utwory, co czynię dziś w audycji mało obiektywnie. Chwila o drzewach oraz Gdybanie nad rzeką. To te trzy piosenki dziś w trójce Państwo usłyszeli. Bolewski i Tubis, przypomnę, Kochaj to jest tytuł ich nowego albumu. Czas na pierwsze dziś spotkanie z gościem trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. To prawda, dawno się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy tu przy Myśliwieckiej 357 z Igorem Przebindowskim. Gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Igor Przebindowski. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Ile to lat się nie widzieliśmy? No nie widzieliśmy się dokładnie 13 lat, o ile pamiętam. Tak, 13 lat. Twoja pierwsza płyta Powidoki ukazała się w 2012 roku nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, ale potem właściwie stworzył się z tego taki cykl pod tym tytułem Powidoki, prawda? Tak, to prawda. Powidoki jako pewien rodzaj takiego odniesienia do pewnych wspomnień, można powiedzieć, bo słowo powidoki to stopklatki, jakieś pamięci, które nosimy w sobie. I te powidoki stały się jakimś pewnym cyklem właśnie tematów, z którymi się nosiłem w pamięci i które chciałem poruszyć. W związku z tym kolejna płyta powidoków, to były powidoki Powstania Warszawskiego. Akurat była 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie objęło tą płytę patronatem. Było tutaj też zaangażowane medialnie. Potem była dłuższa przerwa i były powidoki północy. To był czas z kolei pandemii, gdzie byliśmy zamknięci w domach i była taki rodzaj pustki, samotności. I wtedy strasznie do mnie blisko powróciły wspomnienia ze Skandynawii, z moich podróży do Finlandii, do Norwegii, gdzie miałem okazję bywać. I ten rodzaj samotności wywołał takie różne emocje, ale też pobudził moje myśli, moje wspomnienia i spowodował, że skomponowałem płytę Powidoki Północy, która została objęta honorowym patronatem ambasady Norwegii. I jeszcze dwa lata później, kolejna część tego cyklu, 2022 rok. Tak, 2022 rok to z kolei płyta Powidoki Portrety. I tu poświęciłem muzykę, poświęciłem pamięć wybitnemu polskiemu poecie Mironowi Białoszewskiemu z okazji 100. rocznicy urodzin. Do wszystkich tych płyt, przepraszam, zapraszałem zawsze różnych muzyków z różnych kierunków, z różnych okolic muzycznych i z muzyki klasycznej i głównie muzyków jazzowych, improwizujących. W związku z tym za każdym razem był taki kolaż różnej twórczości. I podobnie jest na tej najnowszej płycie Salto, o której sobie za chwilkę porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy do niej doszli też przeglądając różne wątki twojej twórczości, bo no wystarczy zerknąć tylko na tytuły sztuk teatralnych, do których muzykę napisałeś, no to jest tego naprawdę sporo i są to bardzo różne sztuki teatralne i to już kilkanaście lat, jak tworzysz muzykę do teatru. Tak, to prawda. Ja rozpoczynałem, można powiedzieć, od jazzu, ponieważ ukończyłem Akademię Muzyczną w klasie wibrafonów na Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i potem przez jakiś czas grałem koncerty, byłem z muzykiem sesyjnym, sidemanem, jeździłem z różnymi gwiazdami polskiej piosenki, ale czułem, że troszeczkę gdzieś marnuję czas, to znaczy ciągnęło mnie strasznie do kompozycji, do wyrażania siebie i ponieważ jestem osobą, która się bardzo interesuje sztuką szeroko pojętą i też dużo czytam, w związku z tym bardzo bliski jest mi teatr. Fascynuje mnie obecność muzyki w teatrze i związałem się na długie lata z teatrem i dalej to kontynuuję, może już troszeczkę rzadziej, ale też dalej się to zdarza. Natomiast ten teatr mnie mocno pochłonął i w związku z tym też moja fascynacja muzyczna, moja droga muzyczna była silnie związana z teatrem i pisałem, komponowałem i komponuję muzykę do teatru i tak jak wspominałeś, no rozpiętość tych sztuk jest bardzo szeroka, co mnie zresztą zawsze inspirowało i cieszyło, bo dotykamy przecież w teatrze różnych epok, różnych styli i no, różnych dramatów. W związku z tym to jest fascynujące, bo to za każdym razem jest jakby nowe odkrywanie czegoś, jakby nowe opowiadanie, nowa historia. Też są te utwory, które pisałeś dla telewizji, filmy, seriale. Naprawdę Bardzo bogata dyskografia. Te twoje płyty zupełnie nie oddają tego, co się u ciebie przez lata działo. Tych kilka płyt, które gdzieś tam się rozłożyło na te lata. No bardzo dziękuję. No ktoś, kto w jakiś sposób śledził moją drogę artystyczną, no to wie, że ten teatr był bardzo silnie i jest dla mnie ważny. No więc sztuki teatralne faktycznie one są i potem przemijają, one znikają, schodzą z repertuaru, w związku z tym trudno się do nich odnieść. Ja tą muzykę oczywiście mam na dyskach i może kiedyś zrobię taki album poświęcony taki przekrój swojej twórczości teatralnej. Być może taki pomysł jest dosyć dobry. No inaczej jest, jeśli chodzi o film czy o seriale, bo to zostaje na taśmie i to jest emitowane dosyć jakoś regularnie, bo widzę to. Pisałem muzykę do filmów dokumentalnych. One szczególnie cieszą się powtarzalnością, bo to są filmy i historie uniwersalne. One cały czas mają swoją aktualność. No i teraz przechodzimy do najnowszego twojego albumu zatytułowanego Salto. Ty mówisz o tym albumie, to moja płyta jazzowa. Tak, ja mówię o tym, że to jest moja płyta jazzowa, bo faktycznie nosiłem się już od dłuższego czasu z takim zamiarem, żeby powrócić do korzeni, tak bym to nazwał, i żeby zagrać jazz, żeby poimprowizować, żeby być liderem, żeby być takim numer jeden na tej płycie, żeby zagrać na instrumentach, które kocham, czyli fortepian i mój wibrafon, który studiowałem, więc bardzo mi zależało na tym, żeby tutaj być takim lwem salonowym. Oprócz tego, że jestem kompozytorem, to jestem wykonawcą, producentem całej wizji, pomysłu, okładki, co jeszcze? Wszystkiego. No dobrze, ale to Salto to jednak jest jakieś nawiązanie do, tak jak mówisz, wiadomo, Konwicki od razu się nam nasuwa, czy za daleko szukam? Nie, ja myślę, że chyba za daleko. Słowo salto jest takim słowem uniwersalnym. Chodzi bardziej o to, że w życiu skaczemy, robimy jakieś obroty i przychodzi taki moment w życiu, że łapiemy jak dystans. To pewnie przychodzi z wiekiem i możemy te obroty robić z dużym takim właśnie puszczeniem oka z wdziękiem do słuchacza. I zresztą ostatni utwór na tej płycie nosi tytuł Na trampolinie. I to jest utwór, który zamyka tą płytę, jest podsumowaniem tej płyty, jest moim jakby takim oświadczeniem, czy jakimś stosunkiem do swojej twórczości, do momentu, w którym teraz w tej chwili jestem, bo mam już trochę tych doświadczeń różnych muzycznych i życiowych i zaczynam się tą muzyką bawić. Już nie jestem w takim momencie, kiedy o coś zabiegam i walczę, o jakąś pozycję. Zawsze wśród artystów jest pewien rodzaj takiej konkurencyjności, jakiejś potrzeby ścigania się troszkę w pewnym sensie, no bo to jest takie naturalne dla nas, dla muzyków. Ale ja już chyba tego nie potrzebuję. Jakby jestem tutaj taki spokojny w takim momencie swojego życia, kiedy zaczynam się tą muzyką bawić. Zespół. Porozmawiajmy chwilkę o tych muzykach, którzy towarzyszą ci na tej twojej, jak już dzisiaj to padło, pierwszej jazzowej płycie. No więc zespół jest bardzo skromny, ponieważ to jest trio akustyczne, które sobie też od początku wymyśliłem. Nie chciałem się obudowywać dużym składem muzycznym, chociaż po głowie mi chodzą takie pomysły. Uwielbiam sekcje dęte. No to są instrumenty, które są po prostu nieodłączne do szalenie związane z muzyką jazzową, ale chciałem, żeby to było trio akustyczne i od początku też miałem taki zamiar, żeby połączyć muzykę jazzową akustyczną ze współczesną muzyką, czyli zaprosiłem DJ-a Michał by Eprom, najlepszy DJ moim zdaniem w Polsce, może nawet w Europie, fantastyczny człowiek, no znakomity artysta, trudno powiedzieć muzyk, ale wydaje mi się, że DJ, który w taki sposób współpracuje z muzyką i tak tą muzykę okrasza, ozdabia, potrafi tak znakomicie wyczuć nastroje, emocje, bywa perkusistą, znakomicie czuje harmonię, no to jest jakby osobny instrument, tak mogę powiedzieć. W związku z tym jego udział szalenie ważny, bo on tutaj robi bardzo współczesny taki zabieg, no jakby do muzyki współczesnej nawiązuje bardzo silnie. A basista? Basista, kontrabasista Marcin Jadasz, tak, wspaniały muzyk, i perkusista Fryderyk Młynarski. To są muzycy, z którymi współpracuję od lat, w związku z tym mamy do siebie ogromnie duże zaufanie i koncepcja mojej płyty od początku była taka, żebyśmy nie grali tego materiału za długo, żebyśmy się nie przygotowywali, tylko żebyśmy weszli i spróbowali złapać jakiegoś, ja to mówię, ducha, czyli żebym ich zabrał w jakąś podróż. Żyjemy w takich czasach dosyć sterylnych, nazwałbym to. Wszystko jest szalenie takie zero-jedynkowe, wyczyszczone. Ja bardzo ubolewam nad tym, że strasznie wszyscy w tych studiach czyszczą te ścieżki, każdą nutę, każdy dźwięk. Siedzą godzinami myślają, żeby było jeszcze lepiej, skoro już jest dobrze, tak? Tak, i po prostu jest to nic innego jak edycja. Aha. I ja miałem taki zamiar, żeby tego absolutnie robić i mówię, nawet jeśli się zdarzą jakieś błędy, to ja te błędy absolutnie dopuszczam, bo ja chcę, żeby ta muzyka była prawdziwa, żeby tam było czuć coś żywego. W związku z tym myśmy zrobili jedną próbę może i weszliśmy do studia i nagraliśmy każdy utwór po dwie wersje, dwa razy jeden utwór i z tego wybraliśmy jeden utwór i to tak zostało. W związku z tym nie ma żadnego klejenia i jeśli nawet są jakieś drobne błędy, to ja wiem o tym. Mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Ja mogłem wziąć ten materiał do swojego studia i tak jak mówię, dźwięk po dźwięku, wszystko to wyczyścić przedokładnie, ale ja stwierdziłem, że tego nie będę robił, że pozostawiam to tak, jak się nagrywało kiedyś na tych sesjach na taśmach. Jak były lata 60., 70. w jazzie, to się nie poprawiało po prostu. To ci jeszcze, jeśli pozwolisz, spytam o grafikę tej płyty, bo to piękne polskie błękitne niebo nad morzem tutaj gra główną rolę na okładce twojego albumu. Tak, to prawda. Niebieski kolor bardzo mi sprzyja i to jest z tyłu na okładce pojawia się słynny napis Molo, który jest napisem, który jest logo wejścia na Molo w Sopocie. Zresztą jeden z utworów nosi tytuł Molo i to jest absolutnie też nawiązanie właśnie do morza. Ja kocham polskie morze, kocham Sopot i też mam jakiś ogromny szacunek i sentyment do tego, że tam zawsze był świetny ferment, jeśli chodzi o muzykę jazzową. No tam się działy zawsze dobre rzeczy, bo jest to otwarcie na zachód, prawda, na Skandynawię, nie tylko. No lata 90. to w ogóle ogromny przełom, ponieważ pojawił się taki gatunek jak jazz i kilku wspaniałych muzyków otworzyło w ogóle jakąś taką nową przestrzeń dla muzyki jazzowej w Polsce. Coś wspaniałego. I tam się ciągle coś dzieje. I tam się ciągle buzuje w tym Trójmieście. Dokładnie to chciałem powiedzieć. W związku z tym Molo to jest dla mnie morze, to jest otwarcie, to jest powietrze. Zawsze myślę sobie, że trzeba otworzyć duszę na oścież i to jest właśnie Sopot, to jest Molo. Koncerty będą? Tak, planuję koncerty na rok 2026. Teraz zajmuję się właśnie promowaniem tego albumu, wywiady. To zajmuje też sporo czasu. Żyjemy w takich czasach, że w tej chwili muzycy, artyści robią to głównie sami. Oczywiście są wytwórnie, ale to mówimy już teraz w tych czasach o muzyce popularnej. I tam jest taka fabryka, jest PR od tego. Natomiast muzyka jazzowa jest muzyką niszową. W tej chwili żyjemy w takich czasach, że muzyka głównie jest po prostu w streamingu, jest w sieci. Wydawanie płyt już powoli odchodzi do lamusa. My pamiętamy takie czasy nawet 12 lat temu, czy 15, czy 20, kiedy płyta to było coś, no to była wizytówka, to trzeba było stać w kolejce w Empiku, żeby kupić Tomasza Stańkę. Zupełnie inne czasy. Dzisiaj to wszystko mamy po prostu pod ręką w telefonie. Cieszę się, że jednak mam ze sobą w studiu twoją płytę, bo to bardzo ważne. To zostaje, tak jak mówiłeś o tych filmach, które gdzieś tam są i one wracają co jakiś czas w telewizji, że teatr jest ulotny. No to czym jest streaming? No to jest tylko jakiś ciąg cyfr, tak, w internecie. Natomiast płyta jest czymś fizycznym, co postawię sobie na półce i tak, kiedy będę chciał, to sięgnę po twój album i przypomnę sobie nasze spotkanie przy Myśliwieckiej 357 i rozmowę o płycie Salto. Igor Przewindowski, gość Trójki, bardzo ci dziękuję za tę muzykę i za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Horyzonty i niedomówienia. Dwa utwory z nowej płyty Igora Przebindowskiego, płyty zatytułowanej Salto. Faktycznie piękna, niebieska, bałtycka, sopocka okładka tego albumu. Igor Przebindowski, fortepian, wibrafon, Marcin Jadach, kontrabas, Fryderyk Młynarski, perkusja, no i także DJ Eprom Michał Baj. To wykonawcy na tej płycie. Jest jeszcze Sabina Nachel jako głos dziennikarki, ale to może innym razem sięgniemy po kolejne utwory z tego albumu. Salto. Nowy, jak mawia artysta, pierwszy prawdziwie jazzowy album Igora Przebindowskiego. To pierwsze spotkanie już za nami w dzisiejszym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Czas na kolejne. gaśnie za rzeką, zmierzchła zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko za ostatni las białych dżung. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą przed tą łzą. Za tobą płaczę, po tobie płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Spadają z obłoków nieszczęścia. szczęścia. A o zwykłych rzeczy naucz się spokoju, zapomnij, że jesteś, gdy mówisz. Gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Krzysztof Kobyliński. Witam cię w Przemyśliwieckiej 357. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj. Witajcie państwo. Rozmawiamy z okazji 16. już edycji Palm Jazz Festiwalu, która odbywa się od 29 października do 20 listopada. To zawsze są koncerty rozpisane na kilka miejsc i na ten dłuższy czas. To jest taka idea twojego festiwalu. No idea była prosta, wiesz, nie zawsze te gwiazdy, które chcesz zaprosić, mają czas dokładnie wtedy, kiedy by się byś chciało. Chciał, żeby one przyjechały. W związku z tym od samego początku, ponieważ dla nas wyznacznikiem było to, że nie mieliśmy dużego budżetu, staraliśmy się w zamian za to robić te koncerty w takie dziwne dni, ale publiczność to zaakceptowała. Mm-hmm. No i tak zostało. Czyli od 29 października koncerty. Za nami już są niektóre z nich. Leszek Żądło, Marcin Krzyżanowski, James Brandon Lewis Quartet, także koncerty z 31 października. Anny Marii Jopek. Też koncert? Tak, oczywiście. A przed nami kolejne daty. To może teraz porozmawiajmy o tych koncertach, jeśli pozwolisz. Kilka słów o każdym z nich. 1 listopada, Centrum Kultury Jazzowia w Gliwicach i gość trójki sprzed tygodnia, Michał Barański, tym razem w duecie. Tak.